is de Bren. Hele goedemiddag. Raakt de Waddenzee in de toekomst haar plek op de werelderfgoedlijst kwijt? De secretaris-directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie reageert straks in Villa VDB. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren wordt vervolgd voor opruiming. Volgens het OM heeft Van Meijeren de suggestie gewekt dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Verdachte riep tijdens een manifestatie boeren op om hun strijdlustigheid te laten zien en zei: we hebben allemaal het recht van opstand. En in een interview zei hij te hopen op een revolutionaire beweging die naar het parlement zou trekken. En daarbij schetste hij het beeld dat er een slachtoffer zouden kunnen vallen. Van Meijeren deed zijn uitspraken in juli en november vorig jaar. Het internationale Rode Kruis zegt dat er in Libië 10.000 vermissen zijn na de storm Daniel. De autoriteiten in het oosten van het land zeggen dat alleen al in de kuststad Derna 1.000 mensen zijn omgekomen. Verwacht wordt dat het aantal doden nog oploopt. Al dagenlang is er veel onduidelijkheid over aantallen slachtoffers en het is lastig de cijfers te verifiëren, zegt correspondent Daisy Moore. Contact met het gebied is heel lastig. Telefoonlijnen zijn uitgevallen. Internet werkt niet. De hulpverlening komt heel moeizaam op gang. De autoriteiten hebben het dus over 2000 doden in Derna. Maar vermelden daarbij geen bronnen. Maar wie weet komt het allemaal nog, want het is natuurlijk echt chaos daar. De schade in Derna is volgens de minister van de oostelijke regering enorm. Volgens hem is een kwart van de stad verdwenen. Straten staan onder water en veel gebouwen zijn verwoest. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben voor de vierde dag op rij de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Rond 12 uur gingen tientallen actievoerders de weg op. Een uur later waren alle demonstranten weg en was de snelweg weer vrij. De afgelopen dagen werden een paar duizend mensen gearresteerd vanwege de acties op de A12. Bijna een derde van de vrouwelijke chirurgen in het Verenigd Koninkrijk krijgt te maken met seksueel wangedrag door mannelijke collega's, zo blijkt uit onderzoek. Volgens de BBC is er een zwijgcultuur. Slachtoffers durven niks te zeggen uit angst voor hun carrière. Een gestolen schilderij van Vincent van Gogh is weer terecht. 3 jaar geleden werd het meegenomen uit het Museum Singer in Laren, dat het in bruikleen had van het Groninger Museum. Het schilderij was in handen van een criminele organisatie. Er moet 105 miljoen euro komen voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Marokko, zeggen het Internationale Rode Kruis en zusterorganisatie De Rode Halve Maan. Het geld is bedoeld voor water, onderdak en gezondheidszorg. Direct na de aardbeving van vrijdag hadden de organisaties al ruim 1 miljoen euro vrijgemaakt uit hun noodfonds. Een woordvoerder benadrukt dat er niet alleen nu hulp nodig is in Marokko, maar ook in de komende maanden. In meerdere landen staan hulporganisaties klaar, maar Marokko laat de organisaties uit het buitenland maar beperkt toe. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt heeft de nieuwe woordvoerder van de partij, enkele uren nadat hij was voorgesteld, alweer aan de kant gezet. Het is Onno Aarden en nam de taak vanmorgen over van oud-Kamerlid Nicolien van Vroonhoven. Maar in de loop van de ochtend kwam er een oude tweet van hem boven water over de BBB van Caroline van der Plas. Hij noemde de BBB een gezwel dat de democratie van binnenuit kapot maakt. Omtzigt maakte direct een einde aan de samenwerking. Op X, het voormalige Twitter, zegt Aarden: kortste Haagse carrière ooit, helaas. Hier had ik me zeer op verheugd. Het weer wisselend bewolkt en op een enkele bui na droog. Aan het einde van de middag en vanavond in het zuidoosten kans op onweersbuien. De maxima liggen tussen 22 en 25 graden. In de nacht vooral buien in Noord-Nederland. Morgenochtend nog wat regen, daarna droog en af en toe zon bij maximaal 22 graden. Ster. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de Clayton Hamilton Jazz Orchestra. Een van de beste big bands ter wereld. Op 3 oktober. Met speciale gasten, onder wie Treintje Oosterhuis. Bestel op concertgebouw.nl. Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Bezorg jij je collega's een lekkere werkweek? Albert Heijn doet ook alle boodschappen voor op het werk. Nu met gratis bezorging. En tot wel 50 euro korting op je bestelling. Kijk snel op ah.nl/zakelijk. Dertig jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Mozart's Zauberflöte, The Next Generation. Een brutale, Nederlandstalige bewerking van Mozart's meesterwerk. Spectaculair muziektheater waarin de liefde overwint. Boek nu op mozartszauberflöte.nl. NPO Radio 1. Max. Alice de Bruin. Goedemiddag en fijn dat u luistert naar aflevering 323 alweer van Villa VDB. Het gaat niet goed met de Waddenzee. Waarom niet, bespreek ik zo met de secretaris-directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie. In Terug naar Toen gaan we terug naar 12 september 2012. De dag waarop de dating-app Tinder werd gelanceerd. En ik praat met theatermaker Anne Hofstra. Ze heeft een voorstelling met muziek en dans gemaakt voor, en dan moet u even goed luisteren, voor kippen. Jawel, voor kippen. Nou, het klinkt als een droom, maar het is wel degelijk waar. Straks meer daarover. Maar nu eerst de teruggevonden Van Gogh. Want 3 jaar geleden werd Van Goghs schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar, gestolen uit het Singermuseum in Laren. En dat was wereldnieuws. Police in the Netherlands are searching for a Vincent van Gogh painting. Uiteraard doen we vanavond een beroep op u om te helpen om deze gestolen Van Gogh zo snel mogelijk en hopelijk onbeschadigd terug te krijgen. Om 3:15 vannacht werd het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar gestolen. Hele brutale roof. Eigenlijk een roof in een museum dat goed beschermd en beveiligd leek. Maar in werkelijkheid bleek dus toch iemand in staat om dat museum binnen te dringen en dat schilderij van de muur af te plukken en ermee vandoor te gaan. Ja, en nu is hij dus terug. U hoorde dat net ook al bij de NOS. En dat alles dankzij kunstdetective Arthur Brandt. Arthur, goedemiddag. Goedemiddag. Ik moet even wat rechtzetten. Het is ook dankzij de politie in dit geval. Ah. Ik ga niet alle credits voor mezelf nemen. Nee, dat is heel goed dat je dat er nog even bij zegt. Maar neem ons eens even mee. Hoe kwamen jullie, zeg ik dan maar even, deze Van Gogh weer op het spoor? Ja, nou, destijds is hij dus gestolen. Zoals jullie net vertelden, dat het echt ook wereldnieuws was. En de schok was groot. En de politie in Midden-Nederland kwam al vrij snel door gekraakte en cryptotelefoons erachter wie erachter zaten. En die zijn allemaal opgepakt. De dief heeft 8 jaar celstraf gekregen, plus een ontnemingsvordering van 8 miljoen. De tussenpersoon is allemaal opgepakt. En de koper, die zat al vast voor drugsgerelateerde zaken voor 12 jaar cel. Dus eigenlijk was wel duidelijk wie er allemaal bij betrokken waren. Die zitten dus vast. Alleen het schilderij blijft weg. Ja. Nou, en op dat moment schaalt de politie een beetje af. Want er zijn natuurlijk andere belangrijke dingen die ze moeten oplossen. Maar ik ben toen verder blijven zoeken. En het was toen al wel duidelijk dat het werk in het criminele milieu als aanbetaling of als borg zou dienen. Alleen, ja, iedereen had die straffen gezien die waren uitgedeeld voor de betrokkenen. En eigenlijk had niemand meer zin in dit werk. Maar goed, dan op een gegeven moment krijg jij dan een tip, of denk je van, ik moet daar of daar toch wat meer gaan rondsnuffelen? Dat is heel moeilijk, want ja, je weet natuurlijk niet precies waar het zit. Dus ik heb het eigenlijk meestal via de Telegraaf gedaan, via interviews van jongens, geef het nou op, dat werk. Je krijgt alleen nog maar meer hoofdpijn van. En daar hoopten we ook eigenlijk op, hè, dat iemand zou denken, nou, het is genoeg geweest, nu weg met dat ding. En uiteindelijk kwam dat bericht bij mij binnen. Ja, en wat is dat dan precies voor een bericht? Wat hoor jij dan? En van wie hoor je dat dan? De grap was, je krijgt dan een bericht van, meneer Brandt, heeft u geheimhoudingsplicht? En ik zei, nee, want ik ben geen priester, maar als ik mijn woord geef, dan hou ik me eraan. En toen kwam het de zin van, ik kan misschien de lentetuin terugbrengen. Ja, en dan zit je rechtop natuurlijk in één keer. Ja. En de reden was enerzijds dat hij zei van ik wil graag dat het werk weer terug gaat naar het museum. Anderzijds, het heeft alleen maar hoofdpijn opgeleverd voor iedereen. En hij had nog een persoonlijke privéreden die ik of de politie ook niet kan onthullen. Dus dat was de reden dat hij het eigenlijk terug wilde brengen. En ja, dan ga je onderhandelen. Het was duidelijk dat deze persoon niks te maken had met de diefstal zelf of de nasleep ervan. Want ja, die zaten dus inmiddels allemaal vast. Ja, en toen hebben we overlegd en toen zijn we ermee doorgegaan. En uiteindelijk heb ik genoeg vertrouwen opgebouwd om hem zover te krijgen om het gistermiddag om 1 uur bij me thuis af te leveren. Bij je thuis af te leveren, jawel. Ja, je kunt het ook wel ergens in het donker bos doen. Maar ja, in dit geval, hij was nergens schuldig aan. En ja, ik heb niks te verbergen, dus waarom niet? En de eigenaar van het werk, Andreas Bluhm van het Groningen Museum, de directeur, die zat ook bij mij op de hoek te wachten in een barretje. Zenuwachtig natuurlijk, van gaat het lukken? Dus ja, die kwam na 5 minuten hier ook binnen om het werk op echtheid te controleren. Maar heel, heel even terug, hè? Want ja, werd bij mij afgeleverd een Van Gogh, een gestolen Van Gogh. Dan gaat de bel en dan weet jij, nou, daar is die, of hoe gaat dat dan? Ja, je hebt afgesproken hoe laat het is en hij vraagt me nogmaals, Arthur, ik doe hier toch wel goed aan. En ik heb gezegd, ja, we hebben toestemming van iedereen, jij doet hier goed aan, je bent nergens bij betrokken, je levert iets in. En het museum zal je dankbaar zijn, iedereen zal je dankbaar zijn dat je dit doet. En dan gaat ja, de bel? Ja, inderdaad de bel. Ik zag al via mijn raam in de weerspiegeling van de overkant dat er iemand aankwam lopen met een tas. En ik denk, nou, dat zal hem zijn. En dan gaat de bel en dan loop je naar beneden. Ja, en dan staat er iemand. En ja, dan krijg je die tas. En wat voor een tas? Wat voor een tas was dat dan? Nou, het was een IKEA-tas. Ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar in ieder geval, ja, het was dus een blauwe IKEA-tas. Daar zat hij in. En dan toen gaf hij hem af, ging hij gelijk weg? Kwam hij ook naar binnen? Nee, hij is nee, want het leek ons allemaal geen goed idee als hij de museumdirecteur zou ontmoeten. Dus hij is toen weggegaan en daarna is Andreas Bluhm binnengekomen en die heeft het werk op echtheid gecontroleerd. Die is daarna naar het Van Gogh Museum gegaan. Dat is een fantastisch verhaal aan zich alleen al, want niemand mocht het weten op dat moment. Dus die loopt het Van Gogh Museum in met diezelfde IKEA-tas tussen de toeristen door met die gestolen Van Gogh. En, sorry dat ik lach, ja, maar het is lachwekkend bijna, ja, toch? Het is ook grandioos. En daarna heb ik nog afgesproken met wat rechercheurs die heel lang meegewerkt hebben met het onderzoek. En daar hebben we er nog eventjes op getoast. Eind ja, goed, al goed. Ja, dat begrijp ik. Eind goed, al goed. Je hebt het elke keer over hij, hè, die man met die IKEA-tas voor de deur met dat schilderij erin. Ja, hij. Is de politie ook nog op zoek naar hem? Nee, absoluut niet. We hebben dus kunnen vaststellen dat deze persoon niets te maken had met deze zaak. En kijk, er wordt ook vaak oproep gedaan in de media van als je iets weet over een bepaalde moord of een schilderij dat weg is en je hebt er niks mee te maken, meld je alstublieft. En ja, die mensen die zijn onschuldig en die ga je natuurlijk ook niet te moeilijk maken, want dan komt er natuurlijk nooit meer iemand naar voren. Nee. Dus we konden in dit geval heel duidelijk vaststellen dat deze persoon nergens bij betrokken was. En ja, so be. Ja, en het schilderij, is dat hoe zeggen ze dat ook alweer? Een goede staat? Goede staat. Ja, Andreas die was erg opgetogen. Die zag wel ergens een krasje, maar dat maakte allemaal niet uit. Hij stond hier bijna te juichen. Hij was diep ontroerd. En hij was in nou ja, perfecte staat wil ik niet zeggen, maar wel in zo'n staat dat iedereen er volgend jaar weer van kan genieten in het Groningen Museum. Ja, fantastisch. Een soort jongensboek is het eigenlijk, wat u vertelt. Ja, het was echt, het was fantastisch. Andreas was erbij natuurlijk. Misschien nog wel meer mensen af en toe. We hebben natuurlijk alles samen gedaan met de politie. En die zijn ook ontzettend blij dat zo'n onderzoek na 3,5 jaar toch uiteindelijk resultaat oplevert dat het schilderij, want daar ging het natuurlijk om, dat dan toch terug is. Ja, ik begrijp het. Nou, dank u wel voor de uitleg. Arthur Brandt, kunstdetective. Hij vond dus de gestolen Van Gogh lentetuin, de pastorietuin te Nuenen, in het voorjaar terug. I'm going. Iron Lion Zion van Bob Marley. Alice de Bruin. Villa. Uniek in de wereld vanwege zijn ecologische waarde. Nergens anders op de aardbol bestaat er zo'n dynamisch landschap, gevormd door wind en getijden. Het is niet voor niets dat de Waddenzee op de werelderfgoedlijst van UNESCO staat. Maar die felbegeerde status staat sinds kort op losse schroeven. Het gebied wordt vanuit meerdere hoeken bedreigd, waarschuwt de VN-organisatie. Nou, het is zelfs zo erg dat de kwestie deze week op de agenda staat van de jaarlijkse werelderfgoedvergadering. Die is in Saoedi-Arabië. Marlies Schelhaas is secretaris-directeur van de Nederlandse UNESCO-commissie. Goedemiddag. Goedemiddag. U gaat daar ook naartoe? Ik ga daar naartoe later deze week. Ja, en we zijn heel blij dat u eerst nog even hier komt. Want wat zijn de zorgen precies? Ja, UNESCO maakt zich zorgen eigenlijk dat de bijzondere waarde van de Waddenzee, de reden waarom ze werelderfgoed geworden zijn, en dat is dat getijdensysteem, die hele bijzondere ecologische waarde, dat die onherstelbaar aangetast zullen gaan worden door alle plannen die er in het gebied zijn. En dan gaat het over, er speelt van alles in het gebied. Toerisme natuurlijk, visserij. Ja. Maar dan met name mijnbouw, zoutwinning en gasboringen naar gas. Die plannen, met name zoutwinning en gaswinning, die kunnen zorgen voor onherstelbare schade aan de Waddenzee. En daar maakt UNESCO zich zorgen over. Ja, en hoe bijzonder is het dan dat UNESCO erover aan de bel trekt? Nou, dat is voor de Nederlands werelderfgoed nog niet eerder voorgekomen, voor zover ik weet. Dus dat is bijzonder. Het komt ook niet helemaal uit de lucht vallen, want er wordt eigenlijk al anderhalf jaar gecorrespondeerd tussen Nederland, maar ook met Duitsland en Denemarken. De andere landen, we hebben het Waddengebied gezamenlijk met drie landen. En dat eigenlijk UNESCO meer informatie wil hoe Nederland en Duitsland en Denemarken het gebied beschermen. En tot dusver is daar nog geen bevredigend antwoord op gekomen. En daardoor is het nu op de agenda gezet. Precies, want ik kan me voorstellen dat u dan brieven stuurt. Of gaat u ergens op gesprek? Of hoe gaat dat dan? Nou, UNESCO, het internationale secretariaat, die heeft een organisatie die daar advies over uitbrengt, IUCN. Die gaat er ofwel kijken of heeft contact met organisaties die er meer van weten. Maar die vraagt vooral aan de staat Nederland, het lidstaat van UNESCO, om verduidelijking, meer informatie. Ja, een beetje met de billen bloot eigenlijk, hè? Ja, je moet echt aantonen dat je de werelderfgoedstatus waard bent en waard blijft. Nou, kan ik me voorstellen dat die landen, waaronder Nederland, zich wel kapotgeschrokken zijn. Hè? 10 jaar hard gewerkt om de Waddenzee op die lijst te krijgen. En dan krijg je mensen achter je aan die zeggen van het gaat niet goed. Nou ja, door je te nomineren en doordat het ook werelderfgoed wordt, committeer je je ook aan de bescherming van het gebied. Kijk, in eerste instantie werk je natuurlijk naar een nominatie en dan word je werelderfgoed en dan ben je berentrots terecht, want je verkeert in geweldig gezelschap. Het is echt de Champions League van natuurgebieden waar je op komt te staan. Maar eigenlijk begint het dan pas. Dan moet je ervoor zorgen dat die waarden ook bewaard blijven. En niet alleen voor ons en nu en voor Nederland, maar internationaal, op wereldschaal. Je bent uniek op wereldschaal. Je zit in een familie met werelderfgoederen. Nou ja, de Great Barrier Reef in Australië, Yosemite in de Verenigde Staten, de Galapagos. Het is echt, je verkeert een goed gezelschap. En dat moet je dan wel behouden. En daar committeer je je aan als Nederland. Ja, en dan moet je daar wel wat voor doen. En dat geldt ook voor die andere landen. Ja. Het is natuurlijk heel bijzonder, dat weten we allemaal. Maar je kunt ook zeggen, ja, nou ja, goed, dan hebben we een tijdje die status gehad. Zo erg is het misschien niet als je dat verliest. Nou, het is internationaal een blamage. Dat hoe dan ook. Maar los daarvan is het natuurlijk ook, is het heel erg als je als Nederland je belangrijkste natuurgebied op internationaal terrein, dat je dat niet kan beschermen. Want dat zeg je dan eigenlijk. Ja. We hebben andere prioriteiten. En ja, dat gaat er bij mij niet in. Nee, wat zouden ze moeten doen dan? Wat zou Nederland en ook Duitsland en Denemarken moeten doen om het te behouden? Nou, natuur op één zetten. Echt die bijzondere ecosysteemwaarde, die moet je voorop stellen. En dat wil zeggen dat je niet alles kan doen. Want eigenlijk nu het geval is dat Nederland alles wil. En boren, en zout winnen, en nou ja, eigenlijk alles. En in zo'n kwetsbaar gebied, waar ook het evenwicht zo kwetsbaar is, en als je iets verandert dat het eigenlijk onomkeerbaar is, ja, dan moet je soms ook nee zeggen tegen dingen. En dan zeggen wij als UNESCO, ga niet boren. Nee, maar goed, er komt een NAM en ik weet niet of die met een zak geld komt, maar die hebben allemaal argumenten om het wel te doen. Hoe sta je dan sterk? Ja, ik denk dat je hebt zo'n internationaal prestige als werelderfgoed. Kijk, we hebben geen zak geld om het te beschermen. Het gaat echt om de internationale waarde. En ik denk dat dat alleen al genoeg moet zijn om de natuur bovenaan te zetten. Nou, deze week staat de Waddenzee op de agenda van die jaarlijkse werelderfgoedvergadering in Saoedi-Arabië. Ik zei het al, u gaat daar naartoe. Ja, neem me eens mee, want hoe gaat zo'n vergadering dan? Staat dan op de agenda, neem ik aan. Hoe werkt dat? Ja, het is een vergadering waar ontzettend veel mensen zijn. Alle lidstaten van UNESCO, dat zijn er 194, zijn daar ongeveer wel. Daar zitten er de 21 in, noem het dagelijks bestuur, het comité. Ja. Die nemen de beslissingen. Het is nu vorig jaar niet geweest, het Werelderfgoedcomité. Het is normaal elk jaar. Vorig jaar zou het in Rusland zijn. Nou, dat is vanwege de oorlog niet doorgegaan. Dus het is nu een hele volle agenda waar ontzettend veel dingen op de agenda staan. Er staat nieuw werelderfgoed genomineerd. Maar er staat ook hoe gaat het nu met het huidige werelderfgoed. Nou, daar staat de Waddenzee op de agenda. Daar is een advies voor geschreven. En zoals het er nu naar uitziet, wordt dat advies eigenlijk zonder discussie overgenomen. Ja, en dan krijgt toch ons demissionaire kabinet daar ongetwijfeld een berichtje van. Maar goed, het is een kabinet wat demissionair is. Je krijgt een nieuw kabinet. Is dat een probleem dat we daar nu in zitten? Of wat verwacht u daarvan? Nou, voor UNESCO is dat geen issue. Ze moeten de Waddenzee even beschermen, ongeacht de politieke staat van het land. Maar het maakt het niet makkelijker eigenlijk. Nee. En hoe gaat dat nu verder, denkt u? Want dan komt die vergadering. Dan zal daar wel zo'n bericht komen, neem ik aan. Want dat zal wel worden aangenomen, als ik u zo hoor. En ja. Dan? Ik hoop dat dat een signaal is dat de Nederlandse regering zegt dat we eigenlijk niet meer moeten boren en niet meer moeten zout winnen. Maar in eerste instantie... Neemt u even een slokje water. Ja. Hè, want anders dan horen we u niet meer. Niet meer verstaanbaar. Nee, precies. Wat er nu concreet gevraagd wordt, is om alle effecten van al die activiteiten gezamenlijk in kaart te brengen. Dus alles bij elkaar, de cumulatieve effecten. Dat staat op korte termijn dan te gebeuren. Dat moet Nederland doen voor 1 februari 2024. En dat rapport wat opgeleverd wordt, samen met de twee andere landen, staat dan op de agenda voor volgend jaar. Goed. En is er ook nog iets te vieren daar in Saoedi-Arabië? Of ja, is het zeker. Allemaal kommer en kwel, wat Nederland betreft? Nee, het leuke stuk komt daarna. Het is in de tweede week van de vergadering. Het planetarium van IJsse-IJsinga in Franeker is genomineerd om werelderfgoed te worden. En dat heeft een heel positief advies gekregen. Dus ik denk dat de kans is wel heel groot dat het 13e Nederlandse werelderfgoed gaat worden. Ja, dus dan gaat u toch ook nog met een beetje goed nieuws naar huis. Nou, dat wordt hoop ik een feestje. Goed. Marlies Schelhaas, secretaris-directeur van de Nederlandse UNESCO. Dank u wel. Graag gedaan. Wow, ze zeggen dat jij eenzaam bent. Hey, ik heb je nauwelijks gekend. Je was nooit bang alleen te zijn. Maar wat nu? Ben je echt vergeten waar ik ben? Oh, ik was zo blij dat jij er stond. Want jij geloofde dat ik kon. Je zei je maakt het zonder mij naar de top. Liever zat ik met jou aan de grond. Als ik van jou zie, dan is het nog met iets van acht misschien. Hey, oh, ik mis je. En wat er fout ging, we waren veel te jong om dat te zien. Bo, een hit van Rob de Nijs draaien we eigenlijk wel met een goede reden. Want wij van Omroep Max vinden dat Rob de Nijs de Televisiering Impact Award moet winnen. Nou, u kunt uw stem uitbrengen op zijn afscheidsconcert. Dat zonden we in december uit bij Max. Doe dat via tvgids.nl/televisiering. tvgids.nl/televisiering. Nou, ik denk dat Rob en ook zijn familie heel erg blij zijn als u dat doet. NPO Radio 1. Dan nu het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Het dodental in de Libische kustplaats Derna na de storm Daniel is opgelopen tot zeker 2300, zeggen Libische hulpdiensten. De inwoners kwamen om door overstromingen. Het Internationale Rode Kruis denkt dat het dodental in de getroffen regio kan oplopen tot duizenden. Er worden volgens de organisatie zo'n 10.000 mensen vermist. Het Openbaar Ministerie vervolgt Tweede Kamerlid Gideon van Meijeren van Forum voor Democratie vanwege opruiing. Volgens het OM heeft van Meijeren onder meer gesuggereerd dat geweld tegen de overheid geoorloofd en misschien zelfs noodzakelijk is. Twee mannen die in 2021 een overval pleegden op SBS-realityster Mark Gillis moeten 5 jaar de cel in. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vanmiddag bepaald. Gillis werd bij zijn chalet op een vakantiepark ernstig mishandeld. De overvallers gingen er vandoor met 10.000 euro en meerdere horloges. De Belgische profielrenner Nathan van Hooijdonk verkeert in kritieke toestand, melden Belgische media. De 27-jarige renner van Jumbo-Visma zou vanochtend in de Belgische plaats Kalmthout de controle over zijn auto zijn kwijtgeraakt nadat hij onwel was geworden achter het stuur. Hij is ter plekke gereanimeerd. Verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Helene de Geest. Ja, op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek staat bij Westervoort een auto met pech. De rechte rijstrook is dicht. De vertraging is een kwartier. Max. Terug naar toen. We gaan terug naar 12 september 2012. Villa VDB. Op die dag wordt dating-app Tinder in gebruik genomen. In 2012 introduceren twee jonge Amerikanen de dating-app Tinder, die voor een revolutie op het gebied van daten zal zorgen. Voor de een is het de plek voor liefde, seks en relaties. Voor anderen een bron van frustratie. Van avondje uit, dan ga ik wel eens even wat swipen. Nee, dat doe ik niet aan. Gewoon in het echt ben ik meer van. De gebruiker plaatst wervende foto's en een profieltekst. En hoopt dan op een match. Er zijn altijd een beetje van die ongemakkelijke dates of zo. En ik denk dat het veel leuker is als je iemand gewoon in het echt ontmoet. Tinderen is inmiddels een werkwoord geworden. Ik durf, als ik op Tinder ben, wel heel goed te flirten. Wel kwinkslagen te geven. Dan zou ik in het echt zou ik daar wat voorzichtiger mee zijn. Over Tinder en daten praat ik met Elisabeth Timmermans uit België. Ze is klinisch psycholoog en auteur van het boek Liefde in tijden van Tinder. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, heeft u zelf wel eens een liefde gevonden via Tinder? Ja hoor, een langdurige liefde zelfs. We zijn al 7 jaar samen ondertussen. Oh, echt waar? Vertel eens, hoe ging dat dan? Echt waar. Dan moet ik even teruggaan in de tijd. Maar ik was toen bezig met mijn onderzoek naar Tinder ook en de ervaringen van mensen op Tinder. En ik had daarvoor een survey ontworpen om te weten te komen waarom gebruiken mensen op Tinder en andere dating-apps die apps. En nu toevallig was er iemand die die survey wilde invullen en met mij een gesprekje starten. En voilà, dat gesprek is nog altijd gaande ondertussen. Ik vind het een mooi verhaal, maar wat was het voor u dat u het zeg maar via op deze manier de liefde vond via Tinder? Was u daar blij mee? Ook een heel goede vraag, een interessante vraag. Er zijn veel mensen die zich afvragen, relaties die zich via Tinder vormen, zijn dat goede relaties, zijn dat langdurige relaties? Ik heb mijzelf ook wel over die vraag gebogen en mijn conclusie daaruit was eigenlijk, het eerste moment van het daten is misschien dat je elkaar online leert kennen, maar daarna gaan we elkaar face-to-face ontmoeten en lopen die twee over in elkaar. En bij veel relaties die op een andere manier starten, bijvoorbeeld face-to-face in de kroeg of via bevriende mensen. Die starten misschien eerst face-to-face, maar die gaan zich daarna ook online verplaatsen. WhatsApp-nummers worden uitgewisseld, Instagram-accounts of TikTok-accounts. En dan krijg je ook sowieso een online component in een face-to-face relatie. Dus als je het zo bekijkt, dan zijn die relaties niet zo heel verschillend. Nee, en u zegt van ja, het gaat nu dan heel vaak online. Ook al leer je elkaar ergens anders kennen, maar dan verplaatst het zich eigenlijk ook naar WhatsApp. Wat is dan het voordeel eigenlijk van al die online communicatie? Het voordeel is dat wij veel makkelijker bereikbaar zijn. Hè. We zijn eigenlijk online, staan we constant aan. Is het makkelijk om gesprekken aan te gaan. Je hebt je smartphone altijd mee. Wat maakt dat je ook altijd kan blijven communiceren. Dus dat is iets wat veel mensen heel fijn vinden tot op een bepaald moment. Want dan kan het ook vervelend worden. Dan komen er ook verwachtingen bij. Hoezo? Je hebt mijn berichtje gelezen en je antwoordt niet meteen Precies. terug, bijvoorbeeld. Maar ook wat ik al gemerkt heb, is online is het soms iets makkelijker om onszelf bloot te geven. Hè? Letterlijk en figuurlijk. In de zin van mensen die online spreken met elkaar, kunnen het soms wat gemakkelijker vinden om een geheim te delen, omdat je niet meteen de reactie van de ander ziet daarop. Dus soms hebben mensen het gevoel dat ze online zelfs ja, meer close zijn dan face-to-face, omdat het daar iets gemakkelijker kan zijn om interesse te tonen, om dingen te delen met elkaar. Dus het is ook wel iets wat veel mensen aanspreekt of wat ze wel een fijne meerwaarde in hun leven vinden. Ja, nou vindt u Tinder zo interessant dat u er een boek over heeft geschreven. Wat wilde u precies onderzoeken? Mijn boek heeft eigenlijk verschillende componenten. Maar wat ik met mijn doctoraatsonderzoek vooral wilde onderzoeken was eigenlijk in 2015, dus 3 jaar na het ontstaan van Tinder, kwam er vanuit de media veel kritiek op Tinder. Bijvoorbeeld Vanity Fair, die een artikel schreef dat dating of daten dood was door Tinder. Dat mensen alleen nog maar seks wilden via zo'n app. Dus dat was eigenlijk mijn hoofdvraag van klopt het dat we door dating-apps als Tinder, dat we dan eerder vooral op zoek gaan naar losse seksuele contacten en dat we de kunst van het daten helemaal aan het verliezen zijn. Dus dat was een beetje mijn hoofdvraag. En de eerste stap daarin was te weten komen waarom gebruiken we die dating-apps eigenlijk. En het was niet, nummer 1 was niet seks, het was ook niet de liefde, maar het was tijdverdrijf. Dus het blijkt dat we op die apps eigenlijk heel vaak zoeken naar een manier om verveling tegen te gaan. Meent u dat nou? Dan de liefde. Ja, dat meen ik. Veel mensen zijn daar verbaasd over en tegelijkertijd ook niet. Omdat ze zichzelf daar ook al schuldig hebben aangemaakt, swipen terwijl ze op het toilet zitten of op de trein aan het wachten zijn. Ja, maar ik denk dan als je je verveelt kun je ook naar de bioscoop of je kunt een Netflix-serie opzetten, noem maar wat. Waarom ga je dan op Tinder? Misschien omdat we de kunst van het vervelen ook wat kwijt zijn geraakt. Hè. Natuurlijk kan je op Netflix gaan, veel mensen doen dat ook. Maar terwijl ze op Netflix zitten te kijken, gaan ze ondertussen toch nog WhatsAppen of een beetje swipen tussendoor. Ze willen ook constant onze hersenen wat afleiding geven. En swipen is daarvoor ook een heel handig middel. Ja, en bedoel, is dit een blijvertje? Al dit soort apps, want je hebt natuurlijk veel meer dan Tinder inmiddels. Hè. Ik geloof Bumble, Breeze, Grindr, Happn. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ik bedoel, is dat dan een verbetering? Ik vind het heel moeilijk om over een verbetering te spreken. Ik vind het ook heel lastig om te zeggen, wat was er eerst? Hè? Was er een nood aan iets als Tinder en is het daaruit verder gegroeid? Of heeft het een nieuwe nood gecreëerd? Maar het is wel heel duidelijk, het bestaat ondertussen toch al 11 jaar, zoals je net zei. Dus mensen halen er wel iets uit. Ze doen er wel iets mee. Maar tegelijkertijd merk ik ook dat er zoiets als datemoeheid aan het ontstaan is. Dus mensen gaan een soort haat-liefdeverhouding creëren met datingapps als Tinder. Ze gebruiken het een tijdje en dan hebben ze een frustrerende of pijnlijke ervaring. En dan smijten ze het weer van de smartphone af. Totdat ze een succesverhaal horen van een goede vriend of vriendin. En dan starten ze er weer mee. Dus het is zeker niet iets als Facebook, waar je eens dat je het hebt, bijna altijd gaat houden of regelmatig eens checkt. Nee, dating apps als Tinder, die heb je op je gsm staan. Maar die ga je dan ook weer verwijderen wanneer dat je iets frustrerend of pijnlijk meemaakt. En dan daarna weer opnieuw een kans geven. Dus het is toch een andere verhouding die we ertoe hebben. Goed. Elisabeth Timmermans, dank u voor uw verhaal. Naar aanleiding van de introductie van de dating-app Tinder op deze dag precies 11 jaar geleden. En dit was in 2012 een hit. Sandra van Nieuwland met More. Watch me as I dance under the spotlight. Listen to the people screaming out more and more. Cause I create the feeling that keep them coming back. Yeah, I create the feeling that keep them coming back. So captivated when I get it on the floor. Know you've been patiently waiting. I know you need me. I can feel it. I'm a beast. I'm an animal. Monster in the mirror, headliner, finisher. I'm the closer, the winner. That's when under pressure, with seconds left, I show up. If you really want. We gaan in de villa verder met nieuws van de NOS. U hoorde het net al. De Belgische profielrenner Nathan van Hooijdonk ligt mogelijk in kritieke toestand in het ziekenhuis. De renner van Jumbo-Visma raakte gewond bij een ernstig auto-ongeluk in Kalmthout. Volgens zijn ploeg werd hij onwel achter het stuur. Belgische media melden dat zijn zwangere vriendin naast hem zat. Ploegleider Grisha Nierman kreeg het nieuws te horen voor de start van de 16e etappe van de Vuelta en reageerde bij Sportza. Ik weet ook niet veel meer dan wat er nu in de media staat. Ik weet wel dat wij allemaal en vooral de renners heel erg aangedaan zijn van dit bericht. En we hopen alleen maar dat het oké gaat met Nathan. En dat zijn situatie verbetert en dat zijn vriendin oké is. En de renners hebben dit nieuws best wel heftig opgenomen. Maar we zijn hier in de Vuelta, we hebben de leiderstrijd en we gaan straks koersen. Moeilijk is dat voor hen om te koersen natuurlijk. Ja, niet makkelijk uiteraard. En ik hoop dat we straks de zinnen kunnen verzetten. Maar dit is natuurlijk nieuws wat je nooit wil horen en waar je niet van op de hoogte gebracht wil worden in een ochtend. Maar ja, het is gebeurd en we kunnen alleen maar hopen dat het goed gaat met Nathan. Geen vraagje, het belangrijkste, levensgevaar of niet, hebben jullie daar concrete info over vanuit België? Nee, daar hebben we ook geen complete info over en daar is het misschien ook te vroeg over. Maar nogmaals, wij weten eigenlijk hetzelfde wat jullie in de krant hebben gelezen. En dat zijn erg heftige berichten. Al dus ploegleider Nierman. Tot half vier. Even iets heel anders dan nu. Een voorstelling met muziek en dans voor kippen. Jawel, kippen. Theatermaker Anne Hofstra heeft bewust gekozen voor dit nogal bijzondere publiek. Ze staat deze dagen op het Amsterdamse Fringe Festival voor een zaal die dus half gevuld is met kippen. En dat is niet alleen maar om eens iets geks te doen. We gaan het erover hebben met Anne Hofstra. Goedemiddag. Hallo, hey. Ja, leg eens uit. Ik bedoel, ik zeg het een beetje zo van kippen. Ja, kippen. Maar waarom kippen? Hoe ziet dat er dan uit? Nou, misschien kan ik eerst even vertellen hoe het is begonnen. En dan zal ik daarna een beetje vertellen hoe het er dan uitziet. Ik ben kunstenaar en ik was eigenlijk al best wel lang bezig met een beetje de problemen in de wereld en zo. En er zijn heel veel filosofen die zeggen, ja, we moeten niet antropocentrisch denken. Wat betekent dat we de mens als middelpunt zien van alles. En daar een heel systeem om opbouwen. En allemaal keuzes maken dus met de mens als middelpunt. Want dat werkt helemaal niet. Want dan gaat het namelijk daarna minder goed met de planeet. En dat is dan ook weer voor de mens onhoudbaar. Dus wat we moeten doen, zeggen die filosofen, is we moeten meer ecocentrisch gaan leven. En beslissingen maken met het hele ecosysteem als middelpunt en als perspectief op de wereld. En toen dacht ik, oh ja, dat is eigenlijk een supergoed idee, dat ga ik ook doen. Maar dat lukt natuurlijk helemaal niet. Dat kan ik helemaal niet. Ik kan helemaal niet nu beslissingen maken op basis van het hele ecosysteem. Ik weet helemaal niet waar ik moet beginnen. Ik weet niet hoe dat werkt. Ja. Dus toen dacht ik, oké, dan ga ik proberen om iets te maken wat ik zelf al doe. En dat werd dus nu een theatervoorstelling. Voor één andere soort. En dan ga ik kijken hoe dat dan werkt als ik dat ecocentrisch doe. Of in ieder geval voor die andere soort. Of dat lukt, wat voor problemen er komen. Wat wel kan, wat niet kan. En daar is dus uiteindelijk een voorstelling uitgekomen. Waarbij de kippen in het publiek zitten. Mensen mogen ook kijken, die mogen meekijken eigenlijk met de voorstelling. Maar die zitten aan de andere kant. En die kijken dus in principe naar de rug van de performer. Waarom begint u nou te lachen? Ja, ik vind zelf, ik bedoel, het is natuurlijk, het is natuurlijk ook heel grappig. Ik bedoel, ik meen het heel serieus en ik heb die hele, het is echt een poging voor mij om iets ecocentrisch te doen en dat is heel serieus. Maar ja, ik sta ook gewoon op een metalaag gewoon echt te proberen om iets leuks te maken voor kippen. En ik weet ook niet helemaal zeker of dat ze dat dan heel leuk vinden. Ik heb 6 weken onderzoek gedaan. Dus ik heb 6 weken met de kippen gezeten. En ik zag toen helemaal geen andere mensen. Ik was echt alleen maar met de kippen bezig. Maar met de kippen gezeten, dat snap ik niet helemaal. U heeft 6 weken met de kippen gezeten. Waar was dat? Ja, dus je hebt buitenplaats Doornburg, dat is een kunstinstelling, en die hebben een hele grote tuin. En in die tuin wonen 40 kippen. Ongeveer 40. En als kunstenaar kun je een residentie doen. En een residentie is eigenlijk een soort werkvakantie, waar je op één plek zit. En daar slaap je ook. En dan heb je dus niet zoveel problemen van buitenaf. Je ziet niet je vrienden en je hoeft niet te denken aan je huis opruimen en zo. En daar zat ik dan van 's ochtends tot 's avonds met de kippen om onderzoek naar ze te doen. En ik had daarvoor al veel wetenschappelijk onderzoek gedaan, met verschillende wetenschappers gepraat. Maar dat, en er is heel veel kennis over kippen. Je weet, en ze zijn echt veel slimmer dan de meeste mensen denken. Ja, want hoe was dat om daar 6 weken tussen te zitten? Ik bedoel, had u een soort van communicatie met die kippen? Nou, kijk, ik had natuurlijk al mijn onderzoek gedaan en wat daaruit kwam eigenlijk is dat ze veel slimmer waren dan ik dacht. Dus hun cognitie, ze zijn zelfbewust. Ze kunnen logisch nadenken. Ze hebben verschillende emoties, die kunnen ze ook tonen. Ze hebben een vrij complex taalsysteem. Dus dat wist ik allemaal al. En op basis daarvan dacht ik, naïeve ik, dacht, oké, ik ga daar dan naartoe. En dan ga ik gewoon op een hele wetenschappelijke manier ga ik voor ze dansen. En ik ga ze verschillende soorten muziek laten horen. Ik ga ze verschillende kleuren laten zien. En dan zie ik wel of dat ze daar geïnteresseerd in zijn, of dat ze het leuk vinden. En dan schrijf ik gewoon precies op hoe ze dan reageren. En dan uiteindelijk, dan heb ik een hele grote Excel-sheet met allemaal uitingen en hoe ze dan precies reageren. En dan heb ik de oplossing. Ja, en dat is uiteindelijk dan precies, want dat is uiteindelijk die voorstelling geworden, dat we inderdaad als mens zitten te kijken naar u en u speelt voor die kippen. Hoe gaat dat? Ja. Ik bedoel, ik neem aan dat er al een paar voorstellingen zijn geweest. Hoe werkt het in de praktijk? Ja, we hebben nu 3 voorstellingen gehad en het zijn er nog 4. Nou, je komt dus binnen als mens. En er is 1 tribune voor kippen. En daartegenover is dezelfde tribune, maar iets groter voor mensen. En de mensen die gaan zitten. En dan is eigenlijk tussen de mensen en de kippen in, daar is de voorstelling. En wat doet u dan precies? We hebben in die voorstelling ervoor gekozen om een vorm die eigenlijk 3 kleine scènes heeft. Maar noemt u er eens 1, want we hebben niet heel veel tijd om het helemaal door te spreken. Noemt u eens iets wat u doet? Nou, 1 scène is bijvoorbeeld dat we in een kippenpak kijken naar een hele grote ballon die steeds kleiner wordt. En dat ballon noemen wij het ei. En dat ei dat wordt steeds kleiner. En dan kijken we eigenlijk hoe de kippen dus die hele theatrale scène die ik er heel mooi uit vind zien, hoe zij dat ervaren. En ze komen daar allemaal naartoe, ze zijn heel geïnteresseerd. En dan zie je echt dat ze volgen dat ei of de ballon kleiner wordt. En dat ze zien dat ze kijken naar de aandachtspannen. Dus er is wel reactie. Ja, ja, wat die reactie dan uiteindelijk precies betekent, dat weet ik ook niet. Maar er is wel echt zeker reactie. Ik vroeg mij wel af. En dat is heel mooi om te zien. Ja, ik vroeg mij wel af waarom, als u het dan wilt doen voor de kippen, hè, waarom wilt u daar dan ook nog mensen bij hebben? Nou, dat heb ik mezelf ook heel erg afgevraagd. En er is ook een moment geweest dat ik dacht, nou, misschien moeten er helemaal geen mensen bij zijn. Alleen uiteindelijk hebben we toch gekozen voor een vorm met in ieder geval een paar mensen. Er kunnen niet zo heel veel mensen kijken. Het zijn er 25 die mee kunnen kijken. En die zitten ook in het donker. Dus die in principe, kippen zien niet zo goed in het donker. Dus dat zien ze niet zo goed. Maar de reden waarom ik wilde dat mensen ook mee zouden kunnen kijken, is dat ik hoop dat zij dezelfde vragen krijgen als de vragen die ik heb. Namelijk, hoe moet je iets ecocentrisch doen? En wat kun je doen met alles wat je niet weet? Want er zijn natuurlijk heel veel dingen Die ik wel weet, omdat er wetenschappelijk onderzoek naar is gedaan. Maar of dat ze het nou echt mooi vinden, of dat ze het echt leuk vinden, daar kan ik nooit achter komen, want ik ben een mens. En een kip is een kip en ik kan het niet aan die kip vragen. Die kip kan het me niet vertellen, want we hebben andere communicatie. En ik kan niet in het hoofd kijken van een kip. Ik kan niet eens in het hoofd kijken van iemand anders. Dus daar zit een soort grijze ruimte waar we wel mee moeten dealen, maar waar we als mens gewoon ook tegen een soort limiet aanlopen van onze eigen kennis. En ik denk dat als we echt willen gaan nadenken over hoe moeten we de wereld anders gaan inrichten, zodat we ook meer rekening houden met andere soorten, en dan zullen we ook moeten gaan leren om ermee om te gaan dat we soms niet weten wat die andere soorten willen of leuk vinden. En ik weet niet precies hoe je daarmee moet omgaan, maar ik doe wel gewoon, ik doe een paar voorzetjes. Maar dat zijn een paar van de vragen die ik heb, waarvan ik denk dat het heel belangrijk is dat andere mensen daar ook over nadenken. Ja, kippen heeft u gekozen? Heeft u nog nagedacht over andere dieren? Zeker, ja. Het hoefde niet per se kippen te zijn, maar ik vond kippen leuk, omdat er zijn heel veel kippen, iedereen kent kippen, en we zijn ook best goed in kippen slecht behandelen. Dus worden natuurlijk voor de vleesindustrie heel erg gegeten. Dus ik dacht, oh ja, daarbij is het best iedereen kan zich een voorstelling maken van een kip. En, nou, u heeft er een voorstelling over gemaakt. Ja, het zijn ook leuke beesten, daar ben ik helemaal met je eens. Ja. Anne Hofstra, bedankt. Kip is nog een paar dagen te zien op Fringe, maar is helaas al helemaal uitverkocht. Nieuws Snipper. Ja, we gaan een spelletje spelen, Nieuws Snipper. U kent het wel, u hoort zometeen een fragment uit een reportage of gesprek eerder vandaag op NPO Radio 1 met een vraag daarover. Nou, hier komt het fragment. Dan laat ik nou eens kijken als de eerste ontdekkingsreiziger van de Lage Landen. Want dan ga je ook zijn verhaal anders lezen. Want het was ook voor hem, het was een onbekend gebied. Ze noemden het de rand van de aarde. Ze hadden eigenlijk geen goede kaart. Ja, ja, ja. En hij schrijft dingen waarvan altijd is gezegd, ja, dat is onzin. Maar als je denkt, van die man die was hier voor het eerst, dan klopt het weer wel. Ja, het ging vanmorgen in Spraakmakers over een van de bekendste Romeinse veldheren die ooit heeft geleefd. En wat we willen weten, wat is zijn naam? Een van de bekendste Romeinse veldheren, wat is zijn naam? Als u het antwoord weet, bel dan snel. Dat kan nu op 0800 1101. Bellen maar. Ja, wie is het? Wat is zijn naam? Julius Caesar. Ja, hallo. Met wie heb ik het genoegen? Met Etienne Slove. Goed, nou, u heeft de eerste vraag helemaal goed. Dat betekent dat u daar een pakje speelkaarten voor ontvangt. Dus die heeft u alvast binnen bij vraag 1, want dat was inderdaad Julius Caesar. Vraag 2. Caesar is natuurlijk bekend om zijn uitspraak. Ik kwam, ik zag, en dan moet u hem even afmaken. En ik overwon. Ja, ook wel helemaal goed. En daar heeft u een koelboxje mee gewonnen. Een opvouwbaar koelboxje, wel te verstaan. En dan hebben we ook nog een vraag, dat is vraag 3 voor Villa VDB Keukenschort. In het gesprek in Spraakmakers ging het ook over de haardos van Julius Caesar, die hij waarschijnlijk niet had. Want de keizer die hem opvolgde besloot om Caesar af te beelden met een volle bos haar. En nou wil ik heel graag van u weten, en dat is de derde en laatste vraag. Hoe heet de keizer die Caesar opvolgde? Oeh, nee. Die durf ik niet te zeggen. Nee? Nee. Een gokje? Doe zo'n gokje. Denk even aan maanden. Ik help u een beetje. Ja. Hoe heet de keizer die Caesar opvolgde? Hij komt niet, hè? Nee. Helaas. Vraag 3 niet goed. Augustus is het antwoord. Augustus. Ja. Ja, maar goed, u heeft dat keukenschort dus niet, maar wel de koelbox en ook het speelkaartenpakketje. Dat komt allemaal in uw richting. Blijf even aan de lijn, dan schrijven we alle gegevens op en dan krijgt u dat in de bus. Mag ik u bedanken voor het meespelen? Jawel, zeker. Oké, dag. Ja, oké. Dag. Ja, tot zover het eerste uur van Villa VDB. Zometeen het nieuws en dan zijn we weer bij u terug. Tot straks. Radio 1. Marokko laat maar mondjesmaat buitenlandse hulp toe. Wij hebben hier nog geen hulpverlener gezien. Ze rijden hier eigenlijk allemaal door. Mensen slapen nu al dagen in de open lucht. Maar je hoort ook heel veel solidariteit. Nieuws en co. Topambtenaren vinden dat het volgende kabinet de begroting beter op orde moet hebben. Als je dat niet doet, dan stuur je de rekening naar toekomstige generaties. Er moet in ieder geval iets gebeuren. Anders schuif je de problemen alleen maar door naar de toekomst. NOS NTR met Nieuws en co. Zometeen van 5 tot half 7 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je geld is er voor jou. Voor je vaste lasten, de sportschool en die goede koffie. Maar het liefst is geld bij Saxo. In een wereld vol mogelijkheden. Want met zoveel manieren om te beleggen, tegen lage kosten, kan geld slimmer groeien. Saxo is waar geld wil zijn. Kijk op saxo.nl. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Dean is 6 jaar oud. Vandaag zou hij willen dat het gisteren was. Niet omdat toen een vriendje kwam spelen, of omdat hij jarig was, maar omdat Dean gisteren zijn potlood nog kon vasthouden. Mensen met een spierziekte gaan elke dag achteruit. Stop de achteruitgang. Help mee op spierfonds.nl. Wij zijn Dutch Lease. De specialist in zakelijk leasen. Nou, dat zeggen wij zelf niet hoor, maar onze zakelijke leaserijders wel. En daar zijn wij best wel een beetje trots op. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Dutch Lease. Snel, persoonlijk, gedreven. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Bezoek nu Museum Sophiahof in Den Haag en de bijzondere tentoonstelling De Laatste Ooggetuigen. Met portretten van Frank Ruiter uit het boek over Indië van NRC-journalist Frank Vermeulen. Ontdek Museum Sophiahof van Indië tot nu in Den Haag. Kijk op museumsophiahof.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Alice de Bruin. Midden in de Tweede Wereldoorlog werd tekenaar Marten Toonder enorm populair met zijn strips over Tom Poes. Over deze bijzondere tijd gaat de nieuwe tentoonstelling in het Bommel en Tom Poes Museum in Assen. De directeur van het museum schuift zometeen aan. Maar nu eerst het NOS-journaal met Ismaël de Bruin. Het dodental in de Libische kustplaats Derna als gevolg van storm Daniel is opgelopen tot 2300, melden Libische hulpdiensten. Ze kwamen om door overstromingen. Het Internationale Rode Kruis denkt dat het aantal doden in de regio kan oplopen tot duizenden. Volgens de organisatie worden er zo'n 10.000 mensen vermist. Informatie over het aantal slachtoffers is moeilijk te controleren doordat Libië twee rivaliserende regeringen heeft. Een minister van de oostelijke regering noemt de schade in Derna enorm. Forum voor Democratie Kamerlid Gideon van Meijeren wordt vervolgd voor opruiing. Van Meijeren zei vorig jaar tijdens een boerenmanifestatie dat het toelaatbaar is om zich gewelddadig te verzetten tegen de overheid, mocht hij overgaan tot onteigening van boeren. In november vorig jaar zei hij in een interview dat hij hoopte op een revolutionaire beweging die zich heel duidelijk onderscheidt van een protestbeweging en die, bij wijze van spreken, zou optrekken naar het parlement. Dat mag niet, zegt het OM. De verdachte heeft zich volgens het Openbaar Ministerie op twee momenten schuldig gemaakt aan strafbare opruiing. Want hij zou kunnen zeggen, hij brengt mensen op ideeën. Namelijk het idee dat geweld gebruiken geoorloofd is en misschien zelfs wel noodzakelijk. En dan is er sprake van een strafbare opruiing tot geweld. Zojuist heeft de Marokkaanse staatstelevisie gemeld dat het dodental na de aardbeving in het Atlasgebergte is bijgesteld naar 2901. Het aantal geregistreerde gewonden in Marokko is nu ruim 5.500. Er moet 105 miljoen euro komen voor noodhulp aan slachtoffers van de aardbeving in Marokko, zeggen het Internationale Rode Kruis en zusterorganisatie De Rode Halve Maan. Het geld is bedoeld voor water, onderdak en gezondheidszorg. Direct na de aardbeving van vrijdag hadden de organisaties al ruim 1 miljoen euro vrijgemaakt uit hun noodfonds. De kersverse woordvoerder van de partij Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt is al na een paar uur aan de kant gezet. Onno Aarden bleek in een oude tweet de boer-burgerbeweging te hebben vergeleken met een gezwel dat de democratie van binnenuit kapot maakt. Daarop heeft Omtzigt de samenwerking direct beëindigd. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion hebben voor de vierde dag op rij de A12 bij Den Haag geblokkeerd. Rond 12 uur gingen tientallen actievoerders de weg op. Een uur later waren alle demonstranten weg en was de snelweg weer vrij. Twee mannen die in 2021 een gewelddadige overval pleegden op realityster Mark Gillis moeten 5 jaar de gevangenis in, heeft de rechtbank in Den Bosch bepaald. Een derde verdachte werd vrijgesproken vanwege gebrek aan bewijs. Tegen de drie mannen was 6 jaar cel geëist. Mark Gillis werd bij zijn chalet op een vakantiepark in het Brabantse Ommel ernstig mishandeld. Hij werd geschopt, geslagen en met een taser bewerkt. De overvallers namen onder meer 10.000 euro mee en 16 horloges. Ze lieten Gillis vastgebonden achter. Een schilderij van Vincent van Gogh dat ruim 3 jaar geleden werd gestolen is weer boven water, meldt kunstdetective Arthur Brandt.

Als begin van het verhaal, Tom Poes ontdekt het geheim der blauwe aarde. De frisse wind, zo rein, zo puur. De heldere lucht in de vrije natuur. Die lokt een heer met hang naar avontuur. Achter me aan, jongen. Een jonge zwelbas laat nooit zijn vader in de steek. En zwelgje denkt nog steeds dat heer Olly zijn vader is. Ik durf te wedden dat hij vannacht op zoek gaat naar heer Olly. Het is inmiddels, zoals vele anderen, een stripboek met antiquarische waarde geworden. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, voor wie het niet weet, ja, u zit helemaal te glunderen gelijk als u dit hoort. Maar voor wie het niet weet, en dat zijn er misschien toch nog wel wat, wie zijn Bommel en Tom Poes? Ja, zijn striphelden die Martin Toonder bedacht heeft aan vlak voor de oorlog. Eigenlijk alleen Tom Poes eerst. Een slimme kat die alles kan oplossen, omdat hij heel slim is. En op een gegeven moment had hij al snel een tegenspeler nodig. En dat was dan een domme beer. Een arrogante beer. Eigenwijs, maar ook heel goed van karakter. En iedere keer stapte hij in zeven sloten en dan haalde Tom Poes hem er weer uit. En dan vroeg hij ook altijd, Tom Poes, verzint toch eens een list. Ja. En zo gingen al die verhalen eigenlijk met dat stramien. En ja, het is 40, 50 jaar is dat leiding, nou, toonaangevend geweest in de Nederlandse dagbladen en in de film en overal. Ja, en wat was dan de kracht? Ja, de sfeer van de tekeningen. Het is natuurlijk schitterend om te zien hoe hij tekent. Het is gewoon prachtig. Ook de sterke verhalen, de spanning, de magie. En later ook nog weer, vooral later, het taalgebruik. De prachtige manier waarop Martin Toonder schrijft. Ja. Schitterend. En noemt u daar eens een voorbeeld van? Wat vindt u zo mooi aan die taal? Ja, het is heel zorgvuldig Nederlands, met heel veel sfeerbeschrijvingen. En dan ook weer een ironie erin en ook humor. Rare uitspraken. Als je begrijpt wat ik bedoel, is het bekendste. Een eenvoudige, voedzame maaltijd. Het is allemaal kommer en kwel hier. Wordt overal gezegd in Nederland, kommer en kwel. Is door Martin Toonder bedacht. Oh, echt waar? Ja. Ja. Wat ben je toch een minkukel? Ook zo'n hele goeie. Wat is het kukel? Een verhaal het kukel. Dat is een fantastisch verhaal. Je kunt een minkukel hebben of een pluskukel. Nou, wat heb jij het liefste? Een min of een pluskukel? Natuurlijk graag een plus, maar niemand had het. En het hele verhaal is heel spannend. In 1963 blijkt eigenlijk dat niemand weet wat het kukel precies is. Maar een minkukel is niet positief. Nee, zeker niet. En dat is inderdaad, dat weten we allemaal wel een beetje wat dat is inmiddels, hè? Een minkukel. Ja. We hoorden het net al, begonnen de strip bij de Telegraaf. Hoe is Maarten Toonder daar eigenlijk in terechtgekomen? In die krant? Nou, hij wou graag als striptekenaar een kans hebben. En in 1941 was er een strip, Mickey Mouse. En er was een duikbotenoorlog. Toen zijn duikboten tot zinken gebracht door de Duitsers. En toen was er geen strip. Toen moest er acuut een nieuwe strip komen in de krant. En zodoende heeft hij een kans gekregen. En mocht hij het één keer proberen met een eerste verhaal. En dat verhaal was zo verschrikkelijk populair. Op slag was iedereen eigenlijk er helemaal dol van. En toen mocht hij blijven. Ja, en met al dat succes, hè, kun je zeggen. Nou heeft u in uw tentoonstelling gekozen voor een aflevering, noem ik het maar even, over Tom Poes in de Tweede Wereldoorlog. Waarom heeft u dat gedaan? Waarom is dat zo'n belangrijke periode? Nou, het is een hele belangrijke periode. Hij wou als kunstenaar zich ontwikkelen. Hij wou ontzettend graag een film maken, want hij vond de strip mooi, maar nog mooier. Dus de figuur uit het leven in een tekenfilm. Hij begon daarmee bij Polygoon. En eigenlijk werd hij al heel snel door Duits op de vingers getikt. Van, we willen alles controleren. Je moet lid worden van de cultuurkamer. En ze begonnen ook de dreigementen naar zijn medewerkers toe. Als jullie niet meedoen met de Duitse ideeën, dan kun je naar de werkkampen gaan in Duitsland. Dus die periode is heel erg spannend voor hem geweest. Ook heel moeilijk. En daar hebben we ook heel veel origineel materiaal bij gevonden in het Literatuurmuseum in Den Haag. Ja, wat bijvoorbeeld? U heeft wat meegenomen. Ik heb hier iets in mijn hand. Is dit het? Dat is de catalogus van de tentoonstelling. Ik heb hier bijvoorbeeld een krant. Zo stond het in de Telegraaf in die tijd. Maar Tom Poes in de Tovertuin. Ja, dat is een heel oud verhaal, 1941 ook nog. Maar ik heb dus de originele stroken, kun je nu zien in het museum. Die hebben we mogen lenen via een conservator uit het Literatuurmuseum. Gebeurt nooit. De originele, waarin met zijn pennetje zitten werken. Schitterend materiaal. En ik heb ook allerlei documenten over zijn relatie met Duitsland. Dat hij toch uiteindelijk besloot toch met de Duitse bezetter, met Nazi-Duitsland te gaan samenwerken om die Europese film te maken voor heel Nazi-Duitsland. Ja, hij werd dus ook gezien, Martin Toonder, ook na de oorlog, als fout. Hè, omdat hij juist die keuze maakte. Waarom heeft hij dat gedaan? Ja, ten eerste kwam hij gewoon bij de Telegraaf terecht omdat die een strip nodig hadden. Later werd die krant steeds Duitser. En de SS werd gegeven, nam het over in 1944. Totaal foute krant, allemaal propaganda. Mensen kochten de krant alleen nog maar voor de strip. Dus dat zat in dat pakket zat hij gewoon. Maar dan hoef je nog geen film te gaan maken met de Duitsers natuurlijk. Nee, precies. Je kunt altijd zeggen, ja, oké. Je kunt ook zeggen, ik doe het gewoon niet. Eerst deed hij het ook niet, wou hij het niet doen. Want hij wist ook, dat doe ik niet. Maar omdat zijn medewerkers, daar ben ik mee gedreigd. Die gaat allemaal naar Nederland filmen. Dat is ook door de NSB overgenomen. En als je dat niet doet, dan ga je naar de kampen. Toen dacht hij aan het contact wat hij toevallig had gekregen met de ghetto in Berlijn. Waar trouwens niet nazi-gezinde artistieke Duitsers zaten. Laat ik dat dan maar doen, dan hoeven mijn medewerkers in ieder geval niet weg. Dat is een heel genuanceerd verhaal. Dus je werd gewoon in zo'n oorlog alle kanten op geduwd. En hij moest lid worden van de cultuurkamer. Maar goed, de ambitie om die film te maken was dus toch enorm groot. Ja, was heel groot. En hij werd dus achteraf gezien als fout. Ja, ja, inderdaad. En terecht. Nou, hij heeft heel veel goede dingen gedaan. Omdat hij dus een dekmantel had met zijn studio's. Door al die beschermingen van de Auschwitz. Dat de Duitsers materiaal gaven en alle medewerkers beschermden. He, er waren op een gegeven moment 100 medewerkers aan die Europese grote film bezig. Toen. Maar waarom zegt u, hij deed ook goede dingen? Wat deed hij dan wat goed uiteindelijk was? Uiteindelijk was die dekmantel zo groot dat hij daar ook heel goed verzetswerk kon gaan doen. Dus stempels vervalsen, paspoorten, documenten maken. En op een gegeven moment zelfs ook voedsel bewaken, wapenopslag. Dus hij kwam langzaam in het verzet terecht. En toen werd die spanning met die krant die door de SS was overgenomen heel groot. En daarom is ook na de oorlog wel een aantal keren moest hij naar allerlei ereraden toe en dergelijke. Maar toen is al vrij gauw vrijgesproken, omdat hij eigenlijk gewoon ook heel veel verzetswerk heeft gedaan. Ja, precies, dat weet misschien niet iedereen. Martin Toonder, u heeft hem zelfs 2 keer ontmoet, hè? Ja. Hoe was dat voor u? Want u glundert zo als u spreekt over de strip, maar om hem dan te ontmoeten, deze Martin Toonder. Een idool. Ik was 6, 7 jaar, ik was erdoor gegrepen door de schoonheid. Dus voor mij is net als een aantal pophelden, voor mij de Stones en zo. Het is gewoon een idool voor mij, die man. En het was natuurlijk heel bijzonder. Ik heb hem 1 keer kort mogen spreken. Dat was in Groningen. Wat was het voor man? Ja, een beetje onhandig kwam die over. Hij stond er in de belangstelling. Dat moest dan ook wel, want hij was beroemd en zo. Maar dat wou hij eigenlijk niet. En dan zat hij een beetje meer in de maag. Hij kon ook best wel moeilijk met mensen omgaan. Hij ging altijd in zijn eigen wereld zitten. Lekker alleen werken in zijn fantasiewereld. Iedereen buiten de deur houden. Dus hij vond het wel moeilijk, die algemene aandacht. En de 2e keer heb ik hem ontmoet. Heb ik hem opgezocht, ook vlak voor zijn dood. En dat was ook wel heel ontroerend. Het was verschrikkelijk oud en ontzettend slechte pas. Maar zijn ogen stonden nog scherp. Ja, bijzonder dat u toen bij hem langs kwam. Ja, dat was heel mooi. Ik heb ook foto's van staan in dit boek. Want ik heb er natuurlijk een boek over geschreven. Over Martin Toonder. Een heel dik boek. En daar staan die dingen ook in. Goed. Nou, genoeg stof, denk ik, om met u te praten. U bent vast ook vaak in het museum in Assen, Bastiaan Koik. Ja. Want u bent directeur van het Bommel en Tom Poes Museum daar. En de tentoonstelling over Martin Toonder en de strip In de Oorlog is te zien tot en met 25 november. Dank u wel. Dank u wel. They look so pretty. Mama said, son, son, son, son, son, you're gonna grow up, you're gonna get old. All that glitter don't turn to gold. But until then, just have your fun. Boy, run, run, run, run, run. Run, run, run. Run, run, run. When I was a young kid living in the city, all I did was pay, pay, pay, pay, pay. And every single dime that good Lord gave me, I could make it last 3, 4, 5 days. Living it up, but living down low. Back home, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I'll run until I hit that wall. Yeah, I learned my lesson, count my blessings up to the rising sun. Run, run, run. See that light in the morning shining down on me. So take me up high, take me down low. Bury it all in somebody knows. But until then, let's have some fun. Yeah, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all. So I run until I hit that. Republic Run. U luistert naar Nieuws van de NOS. Het Nederlandse Rode Kruis heeft al 3,8 miljoen euro opgehaald voor slachtoffers van de aardbeving in Marokko. Contact met Nicole van Batenburg van het Rode Kruis. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Wat gaat er met dat geld gebeuren? Weet u dat al? Ja, het is ten eerste echt hartverwarmend om te zien dat zoveel mensen betrokken zijn en een donatie hebben gegeven. Nou, wat wij weten is dat veel mensen in het gebied op dit moment echt afgezonderd zijn van bijvoorbeeld water, elektra. Ze slapen op straat, dus ja, daarvoor is onderdak nodig. Dus er zullen noodopvangplekken van worden gebouwd. En ja, het is gewoon belangrijk dat mensen nu in hun basislevensbehoeften worden voorzien. Ja, en met dat geld kun je dus heel veel doen. Zeker, zeker. Ja, veel mensen die zijn natuurlijk hun familieleden verloren. Die zijn ernstig gewond geraakt. Dus wat wij ook doen is psychosociale hulp verlenen. Mensen die, ja, die willen gewoon hun verhaal kwijt. En ook daarvoor zijn de vrijwilligers van de Rode Halve Maan. Dus dat is hoe het daar heet. Ja, die zijn daarvoor. Wat we inmiddels ook weten is dat er door de Marokkaanse Rode Halve Maan een bloeddonatiecampagne is gestart. Want onze medische hulp die bestaat ook uit gewondenvervoer en medische zorg. En ja, bloed is daarbij echt onmisbaar. Want we zien echt dat veel gewonde mensen dat bloed nodig hebben. En ja, daarom zijn ze dus dit ook gestart. Ja, dan nog even naar een andere ramp, zou ik bijna willen zeggen. De Libische kustplaats Derna. Ja. Daar is een enorme storm geweest en het dodental is inmiddels opgelopen tot 2300, heb ik begrepen. Hoe is de situatie op dit moment daar? Ja, wij weten ook dat die zware weersomstandigheden echt met ook harde wind hebben gezorgd voor echt hele hoge grote overstromingen. We weten dat het water op sommige plekken inmiddels ook 3 meter hoog staat. Dus ja, er zijn hele wijken weggevaagd door het water. Nou, ook het Rode Kruis of daar ook dus de Rode Halve Maan is actief. Dus die helpt bijvoorbeeld ook met het redden van mensen, families die worden geëvacueerd. En ja, wat wij ook weten uit voorgaande overstromingen is dat er in zulke situaties veel mensen blootgesteld worden aan water dat vervuild is. Mm-hmm. Nou, dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee, waardoor er ziektes kunnen uitbreken. Dus ja, het is een hele nare situatie. Ja, en ik heb begrepen dat er ook heel veel mensen vermist zijn. Er wordt zelfs een getal genoemd van 10.000. Ja, wij hebben die aantallen inmiddels ook gehoord vanmiddag. Maar nogmaals, er is nog veel onduidelijk van de situatie. Dus wij wachten ook op meer beelden, meer foto's, zodat we kunnen gaan inschatten wat er allemaal nodig gaat zijn. Maar er wordt wel echt verwacht dat de hulp zeker opgeschaald moet worden. Nicole van Batenburg van het Rode Kruis, dank u wel. I still haven't found what I'm looking for, you too. Goed, dat was het, de villa voor vandaag. Zometeen op NPO Radio 1, Geld of je leven met Hans van der Steeg. Hans, zeg het maar, wat ga je doen? Alice, goedemiddag. Ben jij wel eens failliet gegaan? Rare vraag misschien. Nee, officieel niet, geloof ik. Officieel ja, dat niet. Zeg je wel als ik ga failliet. Dat zeg ik tegen mijn kinderen als ze weer wat van me willen hebben. Net kijk ik op mijn telefoon. Nee, ja. Werkelijk waar. Ik kijk op mijn telefoon en ik zie een appje van mijn zoon die dan gelijk weer zegt... Mam, je zou de sportschool nog betalen. Dus of ik dan maar even weer een tikkie wil overmaken. Ja. Zo gaat dat dus. En dan denk ik raak nog eens failliet. Maar ja, nou, zo meteen gaan we het hebben over echte faillissementen. Dat stijgt al een tijdje lang. Wat komt te kijken bij een faillissement? En wat doet dat met de emoties van een ondernemer? Want in Nederland... sta je slecht te boeken als je failliet gaat. Maar is dat eigenlijk wel terecht? Nou, zometeen alles over de impact van zo'n faillissement. Dankjewel, Hans. Succes daarbij. Nou, en wij gaan morgen natuurlijk weer verder praten in de villa. Dan zit hier Margreet en Margreet Rijntjes. En die gaat praten over de documentaire Maar dan in het klein... waarin forensisch onderzoeker Natasja van Wezel wordt gevolgd. En in Terug naar Toen gaan we morgen naar 13 september 1944. Dat is de dag waarop de laatste trein vertrok uit kamp Westerbork. Dat morgen allemaal bij de villa. Graag tot dan. Van Max. Ster. Mooi dat je er bent, want door mij kun je eindeloos dwalen. Te voet, per boot of op de fiets. Ik ben Nationaal Park Weerribbewiede. Kijk op mooidatjedebent.nl. Laatste kans. De sculpturen van beeldhouwer Henry Moore. Nog te zien tot en met 22 oktober in Museum Beelden aan Zee, Den Haag. Tickets op beeldenaanzee.nl. Seat is 40 jaar in Nederland. En dat vieren we met de Big 4-0. Zo upgrade je jouw Seat Leon met zwarte designelementen. Zoals glanzende 18-inch velgen en lederen bekleding. Met voordeel oplopend tot ruim 5000 euro. Ga naar seat.nl. Hoe fijn is dat? Dat je eindeloos kan streamen, werken en gamen... omdat je weet dat er altijd iemand klaarstaat... om te zorgen dat je wifi optimaal werkt. Omdat je wifi altijd fantastisch moet werken... staan de experts van onze wifi-crew dag en nacht voor je klaar. Ziggo, maak vandaag fantastisch. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. André Rieu, een magische kerst. Met de stralende soliste Emma Kok. Deze december in het MEC. Bestel je kaarten nu op andrerieu.com.